wczoraj było bez następstw, ale szukało ich długo, więc moje dziś budzi się po 11 grubo. Niewiele zmienia ta pora, bo pora setny dziś ma to samo co wczoraj, co miał dzień przed tym. Od najwcześniejszych godzin po zmrok wszystkie dni mają problem, jeśli chodzi o wzrok. Machnąłbym ręką na wadę nieistotną, zniósłbym astygmatyzm, przeżyłbym krótkowzroczność. Ale one łapią ostrość nawet kiedy w dal patrzą i mają bogatą wiedzę o kolorach, a nawet bogatszą. Nie słabnie im wzrok, choć patrzą non-stop. Moje dni widzą nieźle, problem z tym, że wąsko. Niewielka wada, która sprawia, że te dni widzą tylko to, na co patrzą akurat i gryzą ten mały horyzont z nawet dobrą skalą, lecz bez szans, żeby objąć całość. Z dnia na dzień, żeby wzrok im przywykł, uczę moje dni zmiany perspektywy, bo wciąż wąsko widzą mimo tylu przynęt, a tak trudno zwiększyć im horyzont, choćby o centymetr. Z dnia na dzień, żeby wzrok im przywykł, uczę moje dni zmiany perspektywy i każdemu z nich, kto tak pilnie oka strzeże, mówię: patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Wcześniej dni nie były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę i mówię mu: wiem, że masz wadę, ale chuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo, gdyby pójść na bok, żeby puls tego wyczuć, co dotychczas było pół zjawą. Ej, nie bądź chłopcem, schowaj tę pogardę. Wiem, że kryjesz pod nią strach przed tym, co jest obce. To prosty chwyt, nie próbuj go ze mną. Mam już dość tych dni uwikłanych w codzienność. Tolerujesz innych? Brawo, teraz garcz tolerancją, idź dalej, znajdź w sobie ciekawość. Może to po ciemnym wczoraj taki kac ci przypadł, ale przestań wszystko wiedzieć, zacznij pytać i nawet bez ambicji, że cokolwiek dostrzeżesz, patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Z dnia na dzień, żeby wzrok im przywykł, muszę moje dni zmiany perspektywy, bo wciąż wąsko widzą mimo tylu przynęt, a tak trudno zwiększyć im horyzont, choćby o centymetr. Z dnia na dzień, żeby wzrok im przywykł, muszę moje dni zmiany perspektywy i każdemu z nich, kto tak pilnie oka strzeże, mówię: patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej.